Podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Tropikalne gorąco daje się we znaki mieszkańcom Polski. Temperatura dojdzie do 34 stopni. Pies pogryzł dziecko w Kowalach koło Gdańska. 9-latka została ranna. Dziś szef MON-u odbędzie serię spotkań z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Fala upałów w Polsce. Temperatura dochodzi do 34 stopni. Lekarze zalecają, by podczas upałów pić przynajmniej 2 litry wody na dobę. Długie przebywanie na słońcu nie jest bezpieczne, mówi dr Małgorzata Kwiatkowska. Przede wszystkim to są oparzenia. Oparzenia, które mogą sięgać do drugiego stopnia, czyli do powstawania pęcherzy na skórach. Potem pozostawiają blizny. To są choroby skóry, łącznie z nowotworami skóry. Również ogólne objawy i choroby organizmu, czyli udary słoneczne. Mogą to być uczulenia również, wstrząsy anafilaktyczne. Więc słońca musimy się przede wszystkim takiego ostrego słońca wystrzegać. W takie dni absolutnie nie pijemy alkoholu, dodaje rzecznik pogotowia ratunkowego w Lublinie Marcin Domski. Temperatura, która rozgrzewa ciało, alkohol, który rozszerza naczynia krwionośne, powoduje spadek ciśnienia, znużenie, senność. Uśniemy na plaży na słońcu, mamy gotowe poparzenie słoneczne. Już nie mówię o przegrzaniu organizmu, wręcz udarze cieplnym. Do tego dochodzi okolica środowiska wodnego, fajnie zimna, chłodna woda w jeziorze. Nagrzane ciało, raptem schłodzone w jeziorze, skończy się skurczem mięśni, a nawet zatrzymaniem akcji serca. Podczas upałów na odwodnienie oprócz ludzi narażone są również zwierzęta. Weterynarze zalecają ograniczenie spacerów do minimum. Upał utrzyma się do końca tygodnia. Niewielkie ochłodzenie tylko w czwartek i niedzielę. Pies zaatakował dziecko w Kowalach koło Gdańska. 9-latka ma ranę szarpaną pośladka. Dostaje serię zastrzyków, bo nie wiadomo, czy zwierzę było szczepione. Pies był na spacerze ze swoją właścicielką. Biegał po ulicy bez smyczy i kagańca, mówi poszkodowana Zuzia. Szłam sobie ze sklepu. Ten pies mnie zaatakował od tyłu. Mnie ugryzł. A ta pani próbowała ci jakoś pomóc? Pytała, skąd jesteś, co się stało? Nie, nic. Wzięła psa za obroże i szła. A jak ten pies wyglądał? Był duży, mały? Duży, czarny. Matka dziewczynki o sprawie powiadomiła policję. To sumienie w ogóle, że zostawić 9-letnie dziecko. Gdyby ta pani przyszła do mnie, przyprowadziła dziecko, ja bym sprawy na policję nie zgłaszała, bo bym widziała to zainteresowanie u niej, a tutaj nic, kompletnie nic. Wzięła psa i poszła. Nawet dziecko nie przeprosiła. Policja szuka właścicielki psa. Kara dla kobiety uzależniona będzie od uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznała dziewczynka. W przededniu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu minister Mariusz Błaszczak odbędzie dziś serię spotkań z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Szef resortu obrony będzie prowadził rozmowy w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, Pentagonie i Kongresie na temat współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Minister Mariusz Błaszczak jest częstym gościem w Waszyngtonie. To będzie jego szósta wizyta w stolicy Stanów Zjednoczonych, odkąd został szefem resortu obrony. Wszystkie te spotkania dotyczyły zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mariusz Błaszczak spotka się dziś z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem, szefem Senackiej Komisji Obrony senatorem Jamesem Inhofem oraz szefem Pentagonu Patrickiem Shanahanem. Jutro minister wejdzie w skład oficjalnej delegacji na rozmowy w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Prezydent Polski Andrzej Duda, jak i Stanów Zjednoczonych Donald Trump przedstawią w środę dobrą nowinę. Dobrą nowinę dla Polski, dobrą nowinę dla Stanów Zjednoczonych i w ogóle dobrą nowinę dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mariusz Błaszczak nie chciał ujawnić szczegółów porozumienia, jakie jutro ogłoszą prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Omijanie obowiązku płacenia VAT w połowie mogło mieć charakter zorganizowany, zeznał na posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń tego podatku Roman Namysłowski. Doradca podatkowy był w przeszłości członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. Jak dodał, szczególnie narażone na wyłudzenie podatków były te segmenty przemysłu, w których odnotowywano wysoki poziom importu. Krajowe służby miały wówczas ograniczoną możliwość weryfikacji dokumentów. To jest podatek pośredni, gdzie opodatkowana efektywnie jest ostateczna konsumpcja. Moje szacunki, pewnie powyżej 50% wyłudzenia VAT-u, wynikały jakby ze znajomości systemu i znajomości, co ma szansę, ma taką skalę doprowadzić do wyłudzeń w takiej wysokości, w jakiej były. Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłucha dziś jeszcze Pawła Oracza, byłego szefa Departamentu Informatyki w Ministerstwie Finansów. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jak inaczej mogłam rozpocząć to wydanie audycji w tonacji trójki, jeśli nie od tęskno, bo tęskno mi dziś za Wojciechem Mannem, dziś nieobecnym, dziś występ solowy we wtorkowym wydaniu audycji. Solowy i nie, bo oczywiście ze mną Michał Jakubik i Halina Wachowicz i w tym składzie Anna Gacek, dzień dobry, przywitam się, w tym składzie będziemy z Państwem do 15. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all call in if you want to answer a couple of questions. Maybe what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock floor. Let's see about that. Give us a ring ding ding. It's a beautiful day. Todd, this is Liquid, ring-a-ding-a-ding-a-ding. I want those three Brand Van tickets, man. What do you think? Todd, you there? Slide, yeah, Mighty's thirsty, all right. I woke up again this morning with the sun in my eyes when Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-wall fool, Julie, you are here to get your ass out of bed. Hey. He said, I'll explain it on the way. But we did nothing, absolutely nothing that day. And I say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? I got the fever for the flavor, the pain that will relate. Still I'm in a fix. Yeah, and the girls on the bus kept on laughing at us. We rode over on 10 down to Venice again. Flaring out the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie. Yeah, right. But we did nothing. Absolutely fuck kids that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? With my mind on my money and my money. You can see them all bitching by the bar, above the fine line between the rich and the poor. And Mike turned to me and said, what you think we got done, son? We found the conclusion. Do 15 nie zaprzeczamy temperaturze i warunkom atmosferycznym. Dziś do 15 muzyka, która, mam nadzieję, dobrze gra właśnie w takie upalne dni. Hush, not child, and don't might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Curtis Mayfield, Move On Up, 20 minut po 14, słoneczne, piękne popołudnie przy Myśliwieckiej 357. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mówię o tym słonecznym, pięknym popołudniu w komforcie klimatyzowanego studia. Ale kiedy się opuszczę i kiedy już wychodzę na światło dzienne, bardzo teraz bijące po oczach tutaj w radiowe okna, to mnie przynajmniej, nie wiem czy to kwestia czysto subiektywna, mam nadzieję, że nie, w takie dni najlepiej gra muzyka uznawana, powiedzmy, za klasykę. Taka jak na przykład ten utwór. Just a poker and rich man's Emotional Rescue, The Rolling Stones, 1980 rok. A 10 lat później? We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun. Of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Pamiętam, kiedy byłam dzieckiem, uwielbiałam teledysk do tego utworu, chociaż chyba jeszcze do końca nie rozumiałam znaczenia słowa psychodeliczny. Groove is in the Heart, wielki przebój 1990 roku, Delight. Ciekawe, kto z Państwa usłyszał tę piosenkę po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Wiem z pewnością, że ja. To zresztą był trochę eksperyment dla mnie i przekraczanie swojej strefy komfortu, czy to jest jeszcze taka muzyka, którą zagrałabym we wtorkowej tonacji, czy już nie. Uspokoiło mnie, kiedy zerknęłam na najróżniejsze zestawienia i podsumowania nie tylko z wtedy, z 90 roku, ale nawet i te teraz. To ważny utwór w dziejach muzyki, nie tylko chyba tanecznej. Ale na wszelki wypadek teraz wracam na sprawdzony grunt.

I jeszcze kilka pocztówek wysłanych z lat 90. Porno for Pirates, 96 rok i przed chwilą Air, All I Need, rok 98. Czyli moja teoria, że w upały tylko energetyczne granie nie sprawdziła się do końca, ponieważ żaden utwór nie wywołał wśród Państwa tak czułych reakcji jak właśnie ten, czyli kołysanka z debiutanckiej płyty Moon Safari duetu R. W sprawie korespondencji oczywiście adres anna.gacek@polskieradio.pl zachęcam do pisania. Powrócę jednak do mojej początkowej teorii, że energia dobrze brzmi w słoneczne dni i w takie dni też świetnie grają i brzmią grzeszne przyjemności. Tonight in excess. Alone in a world that's so cold. When Doves Cry. Podglądam cały czas korespondencję od Państwa. Dziękuję za wszystkie upalne pozdrowienia z Polski i mieszane komunikaty atmosferyczne z całego świata. No do usłyszenia ktoś, kto, sprawdziłam, miał 3 latka, kiedy Prince wydawał When Doves Cry, ale szybko dogonił wielkich. Zdumiewająco pięknie brzmi taka muzyka w takie właśnie upalne, gorące popołudnie. No do usłyszenia, Kamasi Washington. Thank you.